آل قسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم لو تسألوا الشات تشهد أسماء رضي الله تعالى عنها واي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغار ثور سخولاري مشتدا نو معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیری او کومې خواته ولاری ترڅو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکه مکرمه د کښتې خواته خراغلی او دغه ذکر سوی بیتونه یې ویل خلق دغه आवाज اوریدي او په پسېو خسرو کې نه لیدي ترڅو چې دغه د आवाज خاوند د مکه مکرمه تر لوري خوا ووتی نو اسماء رضی الله تعالی عن هوای کم وخت چې موږ دغه بیتونه واوریده مش پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره پر طرف رهیدی بنځمه واقع کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره و طرف ته رهیو ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس وو په مخه ورغلی چې هغه هم د دې د پاره راوتلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریش هغه اعلان سوی لو جایزه واخلي خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړي پر هغه ځای د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان سو او بیا یې خپل لنګوټه د نېزې پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې سبحان الله زه دغه کفار ته اریانم دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اجدي العیاذ بالله او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو بلکې دغه کسان چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم د ارهابي تهمت او تور پر وایي د پخپل لوی ارهابيان دي شپږمه واقعه د مدینه منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی او زبیر رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو یو جوړه سپین کالی ورکړه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب شو مدینه منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را کړی دی مګر څنګه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې په غار ثور کې کښېنستی نو وزن دی او د مدینه منورې مسلمانان نه پوهېده چې څه وخت به راورسیږي او بلدا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی بلکې پر بل نوې نامعلومه او اوږده لار را رهي سوی دی دلته نو بالکل حال نور معلومه دي چې کله او څه وخت براور رسیږي نو د مدینه منورې مسلمانانو څه کول مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هر ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال تراوتی دا د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه عزت او احترام د مدینه منورې و نور خلق ته ورشکارک چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو په زړه کې څو نه ځای لري په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرتاوه هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول دی بلکې علاوه پر دغه د مدینه منورې حاکم او امیر هم دی او دغه ټول مسلمانان د صلی الله علیه و آله و سلم ملګری تابع او انصار دي نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل دغه راوتلو د مدینه منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي هغه به هم راوتل حتی يهود به هم راوتل ځکه د ټوله مدینه منورې د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتګ یو لو واقعه و نو هر ورځ به د سهار تر منځ ورسته خلق راوتل او پر هغه لار چې د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دراتګ په انتظار بناست و تر ماپښینه به د مکه مکرمه ولارې ته کتل کم وخت چې به ماپښین سو لمر او ګرمي به ډیر شدید سو بیرته بخپلو کورو ته ولاړ خو د دوشنبه په ورځ چې د بیعت د سوار لسم کال د ربیع الاول د میاشتې اتم ورځ او دغه کال د هجرت اول کال بلل کیږي او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې درویش تاریخ وو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام مدینه منوره ته راورسېدی ورونو دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام هجرت د محرم د میاشتې په اوله نو خو اوله د محرم چې د هجری کال شروع بلل کیږي دا د کال د شروع په سبب ده او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اول ورځ ده مګر هجرت او قبا ته رسیدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر اتمه و او بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسیدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ و اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې مدینه منوره ته ورسیده چې د مدینه منوره خلق د سهار څخه راوتلی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام انتظار یې کړی وو څنګه چې پر دوی ما پښینسو او ګرمي شدید وسو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم نه راغلی نو دوی بیرته د کورو و طرف ته رسیدو کم وخت چې دوی کورو ته ورسیده د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بیل یو يهودي څخه چې د یوې درخت په سر کې لوړ ناستو رونو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دراتک په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېنستل ځکه د لوړ څخه ډیره مسافه لیدلای سوای نو دغه يهودي چې आवाज پاته وو او لوړ ناستو د لریه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او دهغه اصحاب لید چراره هدی یهودی ځان نس وای ټنګولای او په لوړ आवाज نه ریکړه یا بنی قیله یعنی اې د قیله اولادې ورونو قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو او یهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل بلکې بنی قیله ورته ویل نو یهودی نه ریکړه یا بنی قیله هذا جدكم قد جاء جد بخت او نسب تويل كيجي يعني اي بني قيله دغدي ستاسي بخت او نسب راغلي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم در رسيدو خبر دير جر نشر او وپاشلسو هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلی و په تلوار یا اسلحه را واخسته او په لوړ आवाज د الله اکبر ناره شروع وسوه د تکبیر ناره په بنی عمرو ابن عوف کې واوریدل سوی هل ته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پراتک د خوشحالی تکبیرونه شروع کړه او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره راووته انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ګرځیدل دي په شوق او محبت سره ورته ګوري ستړی مسه او شراغلی ورته وای په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په نور کې پرسو او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سوره التحریم په 3 نمبر آیات کې فرمایي فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير یعنی به شک هم هغه الله د دغه نبی کومه کوونکی او مددگار دی او همدارنګه جبريل او صالح مؤمنان کومه کوونکی دي او رسته تر دغه ملائکه کومه کوونکی دي عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره یو ځای سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دوی رهی کړه ترڅو چې په بنی عمر ابن عوف کې واړول او دا د ربیع الاول په میاش کې د دوشنبه ورځ و د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د مخ تر دې نه ولیدلې او پرنګ نه پیژني او اوس دوی دوه نفر دي نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دی او کم یو ابو بکر صدیق دی او دوی دوه په عمر هم سره نږدې و، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر دوه کاله کشر و، نو فرق یې نه کړي. او هر یو پښتنه کول چې کم یو رسول الله دی، تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات شو، ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سایه جوړ کړ. دلته نو ټول خلق پوسوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او د غبل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د مدینه منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلی د پاره راغلی دی. دا داسې د خوشحالي ورځ و چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه راغله. اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او هر یو وایي چې زما سره دی بلار سي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې څلور ورځې تیر کړې، د دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه. او په دغه ورځو کې د قبا مسجد جوړ کړي، او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دی، او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت و مشتراش کار کوي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی، بلکه مسجد په اسلام کې د هر شی او هر کار مرکز دی. مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی. مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی. مسجد د غریبانو او بیکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی. مسجد د مسلمانانو د پاره عام او رئیسی مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه و، او د دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه مسجد جوړ کړي، مسجد قباء، او په هغه کې لمونځ ادا کړي. الله عز وجل د سوره التوبه په 108 نمبر آیات کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي: لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني خامخا هغا مسجد دا قبا چتاداو أو أساسي دا أولي ورزي سخة پر تقوى أو پر هزگاري إشول سوي دي دير وار أو لائق دا جي دي چپا هغي كي دل بانزا دا پارا ودر يجي پا داغا مسجد كي داسي خلق دي چې دوی دا خوشوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي، او الله عز وجل ښه ځان پاکوونکي خوش لري. دا مسجد ساده او د خټو مسجد و. د دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي، او په لږ وخت کې جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې یو څل لږ ورځې پاتې شو، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه دالته و. خلق بورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژنده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنی کارونه ترتیبول او برابرول، خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نیکور درلودي نه ځای. کم وخت چې په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پنځم ورځ و چې دا د جمعې ورځ و، نو یو بنی نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان و حال ولېږي، هغه هم د اسلحې او تر سره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر پر خپل اوشه په داسې حال کې سپور سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شا ورسره کنجوغه و. د مدینه منورې پر طرف رهیسو، پلار کې د جمعې د لمانځه وخت سو. ورونو، د مدینه منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ کاوه، او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاری رضی الله تعالی عنه دی، او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي، او دغه د جمعې اول مانځته 30 نفر حاضر سوی و. نو د دې جهته څخه ځینې علما وایي چې د جمعیه د لمانځه د شرطو څخه یو دادی چې نفر به تر څلوېښتو کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد یو څلوېښت وای نو بیا به یو څلوېښت نفره شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دي و دغه عدد ته مجبوره کړي، او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نسته چې هغه دې د دغه عدد تاکید وکړي. مقصد د جمعیه په هغه اول مانځه کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی وو، څلوېښت نفره سره یو ځای سوی وو. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبا څخه د مدینه منورې پر طرف رهي دي او د سالم ابن عوف د کورو و منطقې ته ورسېدي، د جمعیه د لمانځه وخت سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعیه د لمانځه په ادا کولو امر وکړ، او د جمعیه لمونځ په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړ. د جمعیه په دغه لمانځه کې سلو نفرو ګډون وکړ، او د لمانځه خطبه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د شروع څخه د اسلام وای، یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه دغه خطبه و چې په دیار کې د بنی سالم ابن عوف یې وویل، او دغه ځای د قباء او مدینه منوره په مابین کې دی. د جمعیه تر منځ وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل شو، او د دغه ورځ څخه د یثرب د شار نوم په مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو، خو نن ورځ د اختصار پر ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي. او دا ورځ د مدینه منوره په تاریخ کې یو روشانه او ځلانده ورځ و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخلي دی، د مدینه منوره کورونه او کوڅې د خوشحالي په خندا او ژوژ سره ډکې وي، او د انصارو انجونو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ اواز سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Yeah. مشهور بیتونه دي چې د مدینه منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډیر خوشاله وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته داخل سو پر هر کلی چې راسي د کلی مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او شونیول او غشتل به چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی سره پاتسي او ویل به یا رسول الله زمش سره پاتسه زمش سره عدد عده او مناعسته او مجدساتو رونو عددسته یعنی نفر لرو عدسته یعنی اسلحه لرو او مناعسته یعنی استاد ساتنی د پاره قوت او طاقت لرو رونو انصار کسه هم د ډیر مال او شتمنۍ خاوندان نه و خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې براغلی هغه به د اوشی قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد عده او مناعیت رازه. مگر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بورته ویل اوشه الکی دا په خپل د مقصد ځای ته ځي. دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړ سوی ده چې هغه ځای ته ولاړ سي کم چې زما د هستوګنې د پاره هلته د الله عز وجل اراده سوی ده. خلقو به هم اوشه پریښول. بیا چې به پر بل کلی راغلی بیا به خلقو اوشه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بورته ویل پریږدی دا امر کړ سوی ده. خلقو به هم پریښول او واقعا یې هم اوشه خپل اختیار ته پریښوه. نه تک ته مجبوره کول او نه راګرځول. هرې خواته چې تله د دې خوښوه. پر هر کلی چې براغله خلقو به غوښته چې اوشه ونیسي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بورته ویل پریږدی اوشه رهیوه ترڅو چې د دغه اوسنی مسجد نبوي وځای ته ورسېده چې اواره او خرابم زکوه او دام زکه د دا دوو یتیمانو وه او هلته اوشه په خپله چوکس وه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر سپور دی نه ځینې کښته کیږي. اوشه بیا ولاړه سوه یو څه ولاړه او شاته یې وکتل بیرته را وګرځېده او پر هغه اولنی ځای بیا چوکس وه. پر دغه مبارک او مشرب ځای چ الله جل جلاله د دغه ځای مبارک کړي او مشرب کړي وو دلته نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اوښ څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ماماګانو د بنی نجار د کورو سره وو او دا د الله عز وجل توفیق وو چې اوښ ته ورکی ځکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم دا خوشو چې د خپل ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة والسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ټول دي او خبري ورسره کوي. هر یو وایي چې مشکره رازه خو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښ څخه واخستی او خپل کور ته یې ننیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی. ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په نصیب سو او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوشه خپل کور ته بوتله چې بیانو د اوشه روزنه د هغه سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پښتنه وکړه چې د امزکه د چا ده. ورته وویل سو چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولی او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه مزکه درڅخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مزکه یې بی قیمته ستا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد مزکه یې ځینې رانیول او د مزکه قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکی. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکی چې پر دغه مزکه مسجد جوړ کی. ورونو په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد چې تاسو یې ویني او المنزونه پکې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولنۍ مسجد پر دغه مزکه جوړ سو. دا مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مزکه پر مخ هغه مبارک ترین مشرف ترین مسجد دی چې پر دغه مزکه جوړ سو. او دغه مزکه د دغه مسجد د پاره د الله جل جلاله خوشه او اختیار وو. ځکه اوشه یې خپل اختیار ته پرېښول او اوشه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه سو. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله عز وجل د دغه مسجد د پاره اختیار کړی دی نه بلچا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع سو. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور دوه منزله وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه د مناسبه چې زه تر تا لوړ و اوسېږم. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلق ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی. زه به کښته و اوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبول کړ او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسو. ټول اصحاب کرام کار کوي بے لزند د اولی ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسو. ځکه الله جل جلاله موږ د دې د پاره را استولی یو چې مزکه آباد او ودان کو. الله عز وجل د سوره هود په یو شپېته نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها. یعنی هم دغه الله تاسو د مزکه څخه پیدا کړی یاست او په دغه مزکه کې د اعمار او آبادیدو طلب درڅخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مزکه تعمیر او آبادول غواړي. نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسوه او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لیرې کولو لپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه صلاتو و سلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه. مگر خله به خطا وتل داسې به وایه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. دا ولي ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام شعر نوایه او الله جل جلاله د سوره یاسین په نشپېته نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. يعني محمد صلى الله عليه واله وسلم تمج شعر ندي ورشولي او ندلر الشعر ويل شاي. نو كم وخت چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غوشته چې شعر وای خطاوتيبه خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتی سره ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر هر چا فصیح وو مگر شعر یې پر خله نور تلی. حتی هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهور و او خلق به ویل د علیه الصلاۃ والسلام نه ویل او کبه وغوښته چې وی وایي پکې خطا بسو د شعر د وزن به واوښت نثر یا خبره به ځنی جوړه سو. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه د علیه الصلاۃ والسلام هم ورسره وایه. مگر جبه بیا د شعر د طرفه د دعا و طرفته ولاړه. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار ورسره کاوه، خشتي او خټې ورسره پورته کولې. نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډیر کوشش کاوه، ځکه دا عیب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په کار کې ډیر شدت کاوه، خلق به یوای و خشت وړه او پورته کول. مگر عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دد عليه الصلاه والسلام د احترام عزت او محبت په سبب تکلیف ورکو. خو په یو شپه کې و مشته یو تکلیف پیښ شو. هغه دا چې موږ د اوبو د پاره یو منګی درلودی او هغه مات سو، اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې. ورونو تاسو ته معلومه ده چې پخوانی کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه، بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه. د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به وتل تکه بل شی نه درلودی، ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچ کړې او ټول شپه ویښ پاتې سو. کم وخت چې سهار سو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وویل، یا رسول الله، دا چې تک شته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح. موږ د شپې نه غواړو چې کړپې جوړ کو یا حرکت وکړو، او د تیر شپې قسم هم ورته وکړه. نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې تل وړ بلاړ سي او موږ کښته و اوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم دا د دوی غوښتنه قبول کړه او هغه لوړ منزل ته وختی. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وای موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته به مو وروړه. بیا چې به مو هغه پاته خواړه ځنې راوړه، نو به ما او ام ایوب د برکت د پاره هغه د ده علیه السلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. یو شپه موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته داسې خواړه ور ولېژل چې په هغه کې مو پیاز او اوژه ګټ کړی و. بیا چې مو د خوړو لوښی ځنې راوړي، د ده علیه السلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو ورغلم او ورته ومې ویل، یا رسول الله، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنی خوړلو اثر ونه لیدی. او زموږ دا عادت و چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله، ما او ام ایوب د برکت لپاره ستا د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، ما په دغه خوړو کې د اوژې او پیاز بوی حس کړي، او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم، مگر تاسې یې وخورئ. ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خوړو کې د پیاز او اوژې څخه کم شی نه ګډاوه. ورونو دا مې هرڅ و چې درته وایم، کم وخت چې علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانتو د رسولو د پاره په مکه مکرمه کې پاتاسو، بیا نو څو وخت مو دینه منورې ته راغلی. علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نور درې ورځې په مکه مکرمه کې پاتاسو، تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول. د مکه مکرمه په شهر کې به ګرځېدی او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی راځي واجخلی. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه، بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته. قریش ورته ویل، یا والله وفيت وكفيت. علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه پس له درو ورځو پر پښو او پیاده د مدینه منورې و طرف ته رهیسو، او په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری سو. او سم دا ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه، هغه چې په خوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېده، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه وو ځکه د ده علیه السلام په کور کې لوی سوی وو نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنی راولي زید ابن الحارثه هم مکه مکرمه ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرامیه راوستل چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او دوی لونی فاطمه او ام کلثوم اسامه ابن زید او ام ایمن و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولر زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابی العاص زوجه و په مکه مکرمه کې پاتسوله هغه د راوتلو موقع نسو برابره تر څو چې بیا پس له بدر د غزا څخه هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لور چې رقیه نومیده هغه خو په حبشه کې و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه و همدارنګه د دوی سره عبد الله ابن ابي بکر د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنی هم را رهی کړه چې په هغه کې اسماء او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لونی هم وي او رسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغه دراتک سره څه پیښتو ورونو په هغه وختو کې مدینه منوره یو تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبه به پراتله او حتی ډیر کسان یې وجل نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای کوم وخت ابو بکر او بلال رضی الله تعالی عنهما ومدینه منوره ته ولاړه په دغه تبو مبتلا او اختسوا او زه چې به د دوی وپوښتنې ته ورغلم دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل نو وایي زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه ویل الهی مدینه و موږ ته داسې محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکه سره او یا تر هغه هم زیات محبت او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې برکت واچوي او دغه تبه یې ځینې نقل کې په جحفه کې وګرځوي ورونو تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحله بیان پای ته ورسېدی چې ودی ژوند ته مکی دور ویل کیج او دغه د مکی مکرمه د دعوت موجه در لسکاله دوام وکړي محترم ورونو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د شپو هیدلو د پاره و یو څه تفسیری ته ضرورت وینم اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوکو د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبري وکړې چې مسلمانانو د اول وار د پاره حبشې ته هجرت وکړي او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړی دي کوم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي یا دین او عقیده تهدیدیږي بیا نو ځکه او وطن مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی ده چې د دین او عقیدې د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي لکه صحابه کرامو چې مال او دارایی تجارت او کسب کار ملک او کورونه پریښول په تش او خالی لاس مدینه منوره ته ولاړه په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا داده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه قوت د وطن ګټي او مادي قوت ساتلای شي په هر اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاق پورې لاس ونیسي د دې په مخ کې با په ځا ته با په دې او دې په وروسته د نږدې کیج چې دغه خبرې د تصدیق لپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات دي هو تبه نن ورځوینه چې یو بد اخلاق ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لري یو ملت د قوت او مادیات د طرفه پر خپل پښو ولاړ وي نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډیره تیزی سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دی. خدا چې زه او ته د هغه خرابۍ او بربادۍ نوینو یا یې نسو لیدلی، د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویش سترګې لیدلی سي، نه د غافله او کم عمره انسان بجې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ سي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی دی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره بیرته د مال او وطن ژوند او عزت ضامینه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکي، د دغه حقیقت د اثبات دپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت لوی او کافی دلیل دی. په ظاهره او ښکاره سره د وطن پریښول او ضایع کول و، مالونه او کورونه یې پریښول، زموږ په اصطلاح په یوه پټوکې د مکې مکرمې څخه ووتل، خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و. ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی و، و هغه وطن ته فاتح او کامیابه ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته ازارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې کړې وه، اوس په هیڅ بد نیت هم نسی ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په اته بندو کې درته بیان کوم. اوله نقطه هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړی چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماي کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو، او پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق وو. چې د دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په ورسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې د لمانځه د امامت دپاره ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاوه، او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بل درغ د الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای، نو ابو بکر به می د ځان خلیل ګرځولی وای، رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دغه امتیاز وای او لائق ګرځولی وو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل زموږ پاته بحث به په راتلونکي درلسمه فتا کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين. سبحان ربك رب